أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. سورة المجادلة مدنی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے 105 نمبر پر ہے. سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر پر ہے. سورۃ الحدید کے بعد ہے. نزولاً 105 نمبر پر ہے. سورۃ المنافقون کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ, اور ترتیباً 58 نمبر پر ہے. سورۃ الحدید کے بعد ہے, ربط ما سبق سے. گزشتہ سورۃ میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الانفاق والجہاد کا تذکرہ فرمایا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تاسیس جماعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. تاسیس جماعت کے لیے اللہ رب العزت تین قاعدے ذکر فرما رہے ہیں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الانفاق ذکر فرمائی, مال خرچ کرنے کی طرف اللہ رب العزت نے شوق پیدا فرمائے. تو اس صورت میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کی مصرف کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہاں پر مال کو خرچ کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تیسری وجہ, گزشتہ صورت میں آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے زجر منافقین کو دیے, اور ساتھ ہی جو ہے تخویف بھی اللہ نے ذکر فرمائی. منافقین کو اللہ نے زجر دی, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تخویف بھی ذکر کر دی منافقین کو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں, اولئک حزب الشیطان. 19 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ لوگ, یہ منافقین شیطان کا گروہ ہے. یہ شیطان کی جماعت میں سے ہے, شیطان کا گروہ ہے, یہ حزب الشیطان میں سے ہے. چوتھی وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے 27 نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی اور رحمت کا جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداروں کے دلوں میں اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی اور رحمت کو پیدا کیا تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے الفاظ جو ہے وہ نہ کہے جس سے آپ کی جماعت میں افتراق پیدا ہونے کا خطرہ ہو. آپ جو ہے ایسے الفاظ نہ کہے ایک دوسرے کو جس سے آپ کی جماعت میں جو ہے افتراق اور انتشار کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہو. یا گزشتہ صورت میں اگلی وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بار بار ایمان والوں کو خطاب فرمایا تو اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت ایمان کے پہچان کی نشانی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. آخری آیت میں اللہ رب العزت ایمان کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پتا چلے گا کہ فلاں آدمی میں ایمان ہے اور فلاں میں ایمان نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ایمان کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے زہار کے حکم پر. سورت ممتاز ہے زہار کے حکم پر. دوسری سورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. یہ جملہ کہیں اور نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے منافقین ان کی ایک صفت کا تذکرہ فرما رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ سے مخاطب کریں گے جن الفاظ سے اللہ اپنے حبیب کو جو ہے وہ خطاب نہیں کرتا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کر دی تو ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. سورۃ ممتاز ہے اللہ رب العزت تاسیس جماعت کے اللہ رب العزت 3 قاعدے ذکر فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 19 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پہ شیطان مسلط ہو چکا ہے تو یہ اللہ کا شیطان کا گروہ جو ہے یہ بن چکا ہے. سورۃ ممتاز ہے آخری آیت پر کہ جس میں ایمان کی نشانی کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کس طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فلاں آدمی جو ہے یہ صاحب ایمان ہے اور فلاں آدمی جو ہے صرف زبانی مومن ہے. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانوں سے یہ بائیکاٹ کرے تو یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ اس آدمی میں ایمان موجود ہے. اور اگر یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے مخالفین سے بائیکاٹ نہ کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس آدمی میں ایمان نہیں, یہ بےمان ہے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ترغیب الی الجہاد والانفاق, جو ان 10 سورتوں کا جو ہے مقصد ہے, جو سورہ حدید سے جو ہے وہ شروع ہے اور سورہ تحریم تک ہے. ترغیب الی الجہاد والانفاق, اور اس سورت میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں رسم باطل کا. جہاد اور انفاق کے ساتھ اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں رسم باطل کا. تین چیزیں ہیں, ایک ہے شرک, دوسری ہے بدعت, اور تیسری ہے رسم. ان تینوں میں جو ہے وہ فرق ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ پڑھایا تھا. کہاں پر پڑھایا تھا؟ سورہ احزاب میں پڑھایا تھا. سورہ احزاب کی ابتدا میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ تین باتیں جو ہے وہ پڑھائی تھی کہ شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے اور رسم کیا ہے. شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنانا, اللہ کے ساتھ ان کی ذات اور صفات میں کسی اور کو حصہ دار بنانا, اس کو شرک کہتے ہیں. جس طرح اللہ کی صفات میں سے اللہ کو ایک کے بجائے جو ہے وہ دو تین تصور کرنا, اور صفات میں جو ہے اللہ کے ساتھ شرک یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے وہ کہنا. جس طرح اللہ کی صفت ہے عالم الغیب, ہے غیب کو جاننے والا ہے, اللہ کی صفت ہے مشکل کشا ہے, اللہ کی صفت ہے حاجت روا ہے, اللہ کی صفت ہے اولاد دینے والا ہے, اللہ کی صفت ہے بگڑی بنانے والا ہے, اللہ کی صفت ہے برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کی صفت ہے حاضر ناظر ہے. اگر ان صفات میں سے کوئی اور صفت جو ہے کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کہی تو یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اللہ کی صفات میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, اس کو شرک کہتے ہیں. دوسری چیز جس کو بدعت کہتے ہیں, بدعت میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے الاحداث, کہ نہیں ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں نہ ہو, صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو, تابعین کے زمانے میں نہ ہو, تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو, جس کو خیر القرون کہتے ہیں ان ادوار میں نہ ہو, نئی چیز ہو, اس کو کہتے ہیں الاحداث. اور تعریف میں جو ہے وہ دوسری چیز یہ دیکھیں گے آپ, والتدین, کہ اس کو آپ دین سمجھ کے جو ہے وہ کریں, کرنے والا اس کو کیا سمجھے, دین سمجھ کر جو ہے وہ کرے, یعنی اس میں ثواب بھی جو ہے وہ جائے, تو تبھی جا کے جو ہے وہ بدعت بنے گی. دو چیزیں, نہیں بھی ہو اور کرنے والا جو ہے اس کو دین سمجھ کے جو ہے وہ کرے, یعنی اس میں ثواب کو بھی جو ہے وہ تصور کرے, تبھی جا کے وہ بدعت بنے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ گھڑی تھی تو آپ نے کیوں گھڑی پہنی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ الاحداث کے زمرے میں تو داخل ہے, نئی چیز ہے, مگر وہ تدین تو نہیں ہے کہ اس کے پہننے میں جو ہے ہم ثواب تصور کرتے ہیں کہ میں نے گھڑی پہنی ہے تو روزانہ مجھے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہے, یہ تو نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ الاحداث تو ہے, نئی چیز تو ہے ہوائی جہاز, مگر وہ تدین, اس میں سفر کرنے والا اس کو دین تصور نہیں کر رہا, اس میں ثواب کو جو ہے وہ یعنی ثواب کو تصور نہیں کر رہا کرنے والا. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ٹوٹیاں تھی, نل کے تھے, جس سے لوگ جو ہے وہ وضو بناتے ہیں. اس زمانے میں تو کوزوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کیا بناتے, وضو بناتے. تو ہم کہتے ہیں اس میں تو ہم ثواب تصور نہیں کرتے کہ نلکے کے ذریعے سے کوئی وضو بنائے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. ہاں نئی چیز ہے نلکے, مگر کیا ہے وہ تدین, دین کا اس میں جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے, ثواب اس میں ہم تصور نہیں کر. تو بدعت کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک کیا الاحداث کہ وہ چیز نئی بھی ہو, اور دوسری اس میں کیا ہے وہ تدین کہ کرنے والا اس کو دین سمجھ کے جو ہے وہ کر رہا ہے, یعنی اس میں ثواب کا بھی جو ہے وہ کیا ہو, ثواب کا بھی متمنی ہو, ثواب کا بھی جو ہے وہ یعنی خواہاں ہو کہ مجھے جو ہے اس کام پر ثواب بھی ملے گی, تبھی جا کے وہ بدعت بنے. جس طرح چشمے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں, اسی طرح جو ہے وہ موبائل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے, نہیں ہے یہ بات, مگر ثواب ہم اس میں تصور نہیں کر رہے. اور بدعت تبھی جا کے جو ہے وہ بدعت کہلاتی ہے کہ کرنے والا اس کو نیا بھی سمجھے, نیا نئی بھی ہو, اس زمانے میں نہ ہو, اور کرنے والا اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے. جس طرح عرس, جس طرح میلاد, جس طرح جو ہے وہ قبروں کے اوپر مجاور بیٹھنا, اس کے اوپر جو ہے وہ غلاف ڈالنا, اس کے اوپر جو ہے وہ جھنڈے جو ہے وہ گاڑنا, اسی طرح برتن میں جو ہے وہ نمک جو ہے وہ رکھنا, اسی طرح اس میں جو ہے وہ چراغ کو روشن کرنا, یہ سب کام جو ہے وہ کیا ہے, یہ بدعت ہے. کیونکہ ایک تو یہ چیزیں جو ہے وہ نئی ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی, تابعین کے زمانے میں نہیں تھی, تبعی تابعین کے زمانے میں نہیں تھی, اور دوسری کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. باموں میں جو غلاف ڈالی جاتی ہے اس میں گناہ صور تصور کرتا ہے کہ ثواب, ثواب تبھی جا کے تو بن گئی یہ بدعت. اسی طرح جو ہے وہ عرس, کرنے والا جو ہے اس کو گناہ سمجھ کر جو ہے وہ کر رہا ہے کہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. اسی طرح میلاد, اس کو جو ہے وہ کرنے والا ثواب سمجھ کے کر رہا ہے کہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے, ثواب تو تبھی جا کے یہ بدعت ہے. اور تیسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں رسم. تیسری چیز کیا ہے؟ رسم. رسم میں یہ چیز ہے, پہلی بات تو اس میں بھی وہی ہے جو بدعت کے اندر ہے کہ الاحداث کہ نہیں ہو, کیا ہو نہیں ہو, نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو, یعنی صحابہ کرام, تابعین کے زمانے میں نہ ہو, تبعی تابعین کے زمانے میں نہ ہو, یہ بات ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کرنے والا اس کو دین سمجھ کے نہ کرے, کرنے والا اس کو دین سمجھ کے جو ہے وہ نہ کرے, مگر کرنا اس کو جو ہے وہ ضروری سمجھے, کرنا اس کو کیا سمجھے, ضروری جو ہے وہ سمجھے, چھوڑنے کے اندر اس کو آر محسوس ہو, چھوڑنے کے اندر اس کو کیا محسوس ہو, آر یعنی شرم جو ہے وہ محسوس ہو کہ کس طرح جو ہے میں اس کام کو چھوڑ دوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو نہیں بھی ہو مگر کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کر رہا. ہاں کرنا, اس کو کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے, اس کو چھوڑنے کے اندر جو ہے وہ آر سمجھتا ہے, شرم سمجھتا ہے, نہ کرنے والوں کو جو ہے وہ ملامت بھی کرتا ہے, نہ کرنے والوں کو ملامت بھی جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو رسم کہتے ہیں. جس طرح جو ہے آج کے دور میں جو ہے یہ نت نئے جو رسومات اور رواج جو ہے وہ یہ بن رہے ہیں, جس طرح جو ہے مہندی کی جو رسم ہے, رسم حنا جس کو کہتے ہیں, لوگ بھی اس کو رسم سمجھتے, تو نہیں ہے. اور کرنے والا جو ہے اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہا, بلکہ کیا اس کو ضروری تصور کر رہا ہے کہ شادی اس کے بغیر کس طرح ہوگی. یا اسی طرح جو ہے یہ ڈول باجے, تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی رسومات میں جو ہے لوگوں نے داخل کر دی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, لوگ کہتے ہیں رسم چہلم. کیا کہتے ہیں؟ رسم چہلم. یاد رکھیے, اگر چہلم میں ثواب تصور کرے تو پھر بدعت بنے گی, اور اگر اس میں ثواب جو ہے آپ تصور نہ کرے مگر کرنا اس کو آپ ضروری سمجھے تو یہ پھر کیا بنے گا, یہ پھر رسم بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ پھر یہ چیز جو ہے وہ رسم بنتی ہے. تو اسی طرح جو ہے اور جو رسوم ہر ایک قبیلے کے جو ہے وہ اپنے اپنے رسوم ہے, ہر علاقے کے جو ہے وہ اپنے اپنے رسومات ہے, اسی طرح ہر زبان کے جو ہے وہ اپنے اپنے رسومات ہے, شادی کے اپنے رسومات ہے, غمی کے جو ہے وہ اپنے رسومات ہے, بچہ پیدا ہو جائے اپنے رسومات ہے, یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ رسومات ہے. ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کو رسومات کہتے ہیں. جس میں کرنے والا جو ہے اس کو ثواب نہیں سمجھتا, اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ کریں گے اس کو, اور چھوڑنے والے کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے, چھوڑنے میں یہ شرم محسوس کرتا ہے, تو اس کو کیا کہتے؟ اس کو رسم کہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں جو ہے ایک رسم تھی کہ اگر کوئی جو ہے اپنے بیوی کو جو ہے یہ بات کہہ دیتا, انت علیا کا زہری امی, انت علیا کا زہری امی, یعنی اگر میں آپ کے پاس جو ہے وہ آؤں جمع کے لیے تو یہ اس طرح ہوگا کہ گویا کہ میں اپنی ماں کے پاس جو ہے وہ آ رہا ہوں, اس کے پیچھے کے سائڈ پر اس سے جو ہے وہ جمع کی خاطر. الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, یہ اس زمانے میں جو ہے ایک رسم تھی کہ اگر کوئی اپنے بیوی کو جو ہے وہ کہتا انت علیہ کا زہری امی, تو یہ اس دور میں جو ہے وہ کیا تھی؟ طلاق تھی. اور یہ ایسی طلاق جو تھی اس زمانے میں کہ اس میں رجوع جو تھی وہ بھی اس میں جو ہے وہ صحیح نہیں تھی, اس میں رجوع نہیں ہوتی تھی. بس جب ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا انت علیہ کا زہری امی, آپ کے پاس جو ہے وہ آنا اس طرح ہے جیسے بیوی جیسے اپنی ماں کو میں پیچھے سے آ رہا ہوں, تو یہ ایسی طلاق بن جاتی اپنی بیوی کے لیے, اس کی بیوی کے لیے, کہ اس میں رجوع کا حق جو ہے یہ ختم ہو جاتا. بیوی اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس پر کیا ہو جاتی؟ حرام بن جاتا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی. ایک صحابیہ ہے جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ رسول ہے. اس کے خاون کا نام جو ہے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی عبیدہ, مشہور صحابی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہے, جو خزرج قبیلے کے جو ہے وہ سردار تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے. اس نے جو ہے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے انت علیہ کا زہری امی, یہ جملہ اپنی بیوی کو کہا انت علیہ کا زہری امی. بیوی جو ہے وہ دوڑ کے آئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے پیغمبر, میرے خاوند نے مجھے جو ہے یہ کہا ہے انت علیہ کا زہری امی, آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح ہے آنا ہے جس طرح میں اپنی ماں کو جو ہے وہ پیچھے سے آ رہا ہوں, یعنی تم میری ماں جیسی ہو. بیوی کو ماں کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم طلاق ہو گئی اس پر, کیونکہ پرانی شریعت کے اندر یہی حکم تھا اس کام کا, نیا حکم تو نہیں آیا تھا اس نئی شریعت میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم طلاق ہو چکی. تو وہ عورت جو ہے ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں بحث کر رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ فریاد بھی کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما, میرے لیے کوئی حکم جو ہے وہ نازل فرما, میرے لیے اس معاملے سے نکلنے کا کوئی سبیل جو ہے وہ نکال. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پر جو ہے وہ بحث یعنی اس نے شروع کر دی کہ اے اللہ کے پیغمبر, میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میں نے تو اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ کافی بچے جو ہے وہ پیدا کیے. میرا پیٹ جو تھا یہ میرے خاوند کے لیے بچوں کا کارخانہ تھا. میرا حسن جو ہے وہ بھی ختم ہوا, میرا مال بھی جو ہے وہ بھی ختم ہوا, میری جوانی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی. ابھی اسی ان بچوں کے ساتھ جو ہے مجھے قبول کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر میرے لیے کچھ کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محترمہ, آپ اپنی بیوی پہ, آپ اپنے خاوند پہ جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے, اور اسی اثناء جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ کیا راز دنیات میں بھی مصروف تھی, اللہ کے سامنے جو ہے وہ فریاد کر رہی, گڑگڑا رہی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ باس کر رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میرے لیے کچھ کیجئے اس معاملے میں. نبی علیہ السلام نے کہا میرا کچھ اختیار نہیں, میرا کچھ بس نہیں چلتا اس معاملے میں, جو حکم ہے وہ یہی حکم ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں موجود تھے کہ یہ عورت آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے یہ بات شروع کر دی, یہ مسئلہ جو ہے یہ پوچھنے کے لیے جو ہے وہ میرے پاس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تھے کہ یہ عورت آئی, مگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پردے میں اتنی انتہائی پوشیدگی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی کہ میں ان کی باتوں کو نہیں سن رہا تھا, کیونکہ بات اسی طرح تھی, معاملہ اسی طرح تھا کہ میں ان کی باتوں کو جو ہے وہ نہیں سن رہا تھا. اور قرآن نے کیا کہا, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ ان دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا. عائشہ ساتھ بیٹھی جو ہے ان کی بات کو نہیں سن رہی ہے, اور اللہ عرش کے اوپر جو ہے وہ دونوں کی بات چیت کو سن رہے ہیں. تو اللہ نے حکم نازل کر دیا, اللہ نے کیا کیا, حکم جو ہے وہ نازل کر دیا کہ بات جو ہے اس آدمی نے غلط کی ہے. ایک جنس بیوی اور ماں, یہ ایک جنس ہے. کیا ہے؟ ایک جنس ہے, یعنی دونوں کیا ہے, انسا ہے, دونوں کیا ہے, مادہ ہے, مگر دونوں کی صفات میں جو ہے وہ فرق ہے. ماں ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے, مگر اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, بیوی کی یعنی ماں کی صفت کو جو ہے وہ بیوی کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے. یعنی کیا, ماں کی جو صفت ہے اس نے جو ہے وہ کس کے لیے کہہ دیا, بیوی کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دیا, یعنی بیوی کو جو ہے اس نے ماں بنا دیا. تو اگلی اگر یہ آدمی اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے تو اس طرح نہیں, اس کو سزا ابھی بھگتنا پڑے گا. کیا بھگتنا پکڑے گا؟ سزا اس کو جو ہے وہ ملنی چاہیے. اور سزا جو ہے وہ کیا, یا تو غلام کو جو ہے وہ آزاد کرے گا. کیا کرے گا؟ غلام کو آزاد کرے گا. اسی میں خود ہی آ رہا ہے, اگر غلام کو جو ہے وہ آزاد نہ کرے تو 2 مہینے جو ہے وہ کیا مسلسل پے در پے متواتر جو ہے وہ روزے رکھے گا, اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو جو ہے وہ 2 وقت کی جو ہے وہ روٹی کھلائے گا. 60 مساکین کو 2 وقت کی جو ہے وہ روٹی کھلائے گا, تمہیں جا کے جو ہے وہ بیوی کے پاس آ سکتا ہے. دیکھو جنس ایک ہے, دونوں کیا ہے, دونوں عورتیں ہیں, ذات کے اعتبار سے دونوں عورتیں ہیں, مگر ایک کی صفت کو دوسرے کے لیے بیان کر دیا. تو اللہ نے کیا بنایا ان کو, ان کو مجرم کہا, ان کے لیے سزا جو ہے وہ نازل فرمائی. تو اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اللہ کی صفت مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ خالق اور مخلوق جو ہے آپس میں جنس بھی دونوں کا ایک نہیں ہے, خالق خالق ہے اور مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے, اور یہ خالق کی صفات جو ہے یہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, تو کیا اس کو سزا نہیں بھگتنی چاہیے؟ کیا یہ مجرم جو ہے وہ نہیں بنے گا؟ کیا اس آدمی پر جو ہے اپنی بیوی جو ہے وہ طلاق نہیں متلقہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا ان کی بیوی ان پہ طلاق نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی صفات جو ہے یہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ اولاد دینے والا ہے, بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, کشتی پار لگانے والا ہے, غوث اعظم ہے, داتا ہے, غریب نواز ہے, تو کیا اس کی بیوی اس پہ طلاق نہیں ہو جائے گی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا, کہ اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایک کی صفت ماں کی صفت یہ بیوی کے لیے کہہ دی, تو یہ گناہگار بن گیا. ابھی اس کی گناہ تمی ڈا کے معاف ہوگی, بیوی اس کے لیے تمی ڈا کے جو ہے وہ حلال ہوگی جب ان تینوں کاموں میں سے جو ہے ایک کرے گا. تو جو خالق کی صفات جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ بیان کرتا ہے, تو کیا اس آدمی پر جو ہے اپنی بیوی طلاق نہیں ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مگر اس میں جو ہے وہ کیا, اس میں تو غلام کے آزاد کرنے کی بات نہیں ہے, اس میں تو صرف یہ ہے کہ تم جو ہے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھو اور تجدید نکاح کرو. تم کیا کرو؟ تجدید نکاح کرو کہ تم نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, تم نے اللہ کی صفات جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے وہ کہہ دی, کیونکہ تم مشرک بن چکے تھے. تو ایمان کا اظہار کرو. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے قرآن کے احکام اور قرآن کی آیات جو ہے یہ عام ہے, یہ خاص نہیں ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں یہ کسی ایک واقعے سے جو ہے یہ خاص نہیں ہے قرآن کی آیات, بلکہ یہ کیا ہی, یہ عام ہوتی ہے. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ نور کے اندر, وہاں پر جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان ابن معطل اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جن پر منافقین نے جو ہے وہ تہمت باندھی تھی, تو جب آیات جو ہے وہ نازل ہو گئی تو 80-80 کوڑے جو ہے ان کو لگائے گئے سزا. تو اگر بعد میں جو ہے کوئی کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پہ جو ہے وہ تہمت زنا لگائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس زنا کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ چار گواہ جو ہے وہ دستیاب نہ ہو, تو کیا ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے جو ہے وہ نہیں لگائے جائیں گے؟ یہ ایک عام قانون ہے. العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لا لخصوص الواقعہ لا لخصوص المورد. قرآن کے الفاظ جو ہے کیا ہے, یہ عام ہوتی ہے, ان کا تعلق جو ہے کسی خاص واقعے سے نہیں ہے. کسی خاص جو ہے وہ کیا ہے وقت تک جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ خاص نہیں رکھیں گے. اسی طرح یہ بات کیا کہ یہ آیات تو نازل ہو چکی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو اگر اس کے بعد جو ہے کسی نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں کہا تو کیا ان کی بیوی جو ہے ان پہ طلاق نہیں ہو جائے گی؟ کیا اسی طرح جو ہے وہ واپسی کرے گی اپنی بیوی کے پاس تو کیا ان سزاؤں میں سے جو ہے ایک سزا کو جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا؟ اگر وہ کہیں کہ یہ تو حضرت خولہ کے لیے جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ قرآن کے الفاظ جو ہے یہ عام ہوتے ہیں, یہ کسی خاص واقعے اور کسی خاص افراد تک جو ہے خاص نہیں. لوگ تو ظلم ہی یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے واقعات اور قرآن کے الفاظ کو جو ہے مختلف لوگوں تک جو ہے وہ خاص رکھتے ہیں. قرآن کے کچھ الفاظ جو ہے یہ یہود کے لیے خاص رکھتے ہیں, کچھ الفاظ جو ہے یہ نصارہ کے لیے جو ہے وہ خاص کرتے ہیں کہ یہ نصارہ کے لیے, یہ یہود کے لیے, یہ مدینہ کے منافقین کے لیے, یہ مکہ کے مشرکین کے لیے. تو بس کچھ آیات جو ہے وہ کیا ہے, وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں ہوئے. تو ہمارے بعد میں رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ کیا بچا قرآن میں؟ قرآن تو آپ نے پارا پارا کر دیا, قرآن تو آپ نے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیا, آپ کے لیے تو بچا ہی کچھ نہیں. اور جب تم قرآن میں جو ہے اپنے آپ کو داخل کرو گے, اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ داخل کرو گے, تو تبھی جا کے تمہاری بھی صفائی ہوگی اور تمہارے ساتھیوں کی بھی صفائی ہوگی. اور اگر تم قرآن کے بیان سے جو ہے اپنے آپ کو خارج کرو گے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے, تو یہ کیا ہے, لوگوں کی صفائی ممکن ہے؟ کیا لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کر سکیں گے؟ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ اصلاح ہوگی؟ اور جب تم ان احکام کو جو ہے موجودہ زمانے اور موجودہ لوگوں پہ لاگو کرو گے تو تبھی جا کے جو ہے ان کی اصلاح ہوگی. آج لوگ جو ہے وہ درس قرآن کے اندر ظلم یہ کرتے ہیں کہ بیان کریں گے قرآن کا اور کہیں گے اس سے مراد جو ہے مدینہ کے منافقین ہیں, مکہ کے مشرکین ہیں, اسی طرح یہود اور نصارہ اس سے مراد ہے. تو آپ کے لیے کیا بچا؟ تم تو بعد میں آنے والے ہو, 1450 صدی جو ہے وہ 1450 سال بعد میں جو ہے وہ آئے ہو, تمہارے لیے قرآن میں کیا بچا؟ تو قرآن کے الفاظ کو یہ عام رکھنا چاہیے. امام شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز القبیر کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں اظہر الاشیاء فی بہم القرآن اشان نزول, قرآن کی سمجھنے میں جو ہے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ شان نزول ہے. قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ کیا ہے, سب سے زیادہ ضروری اور تکلیف دہ چیز جو ہے وہ کیا ہے, شان نزول. کہ آپ جو ہے وہ کیا کرے, ہر واقعے کو جو ہے, ہر آیت کو جو ہے آپ کسی خاص واقعے کے ساتھ جو ہے وہ خاص کرے کہ یہ آیت جو ہے فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ آیت جو ہے یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے, تو قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ کیا ہوگی, دشواری پیدا ہو جائے گی, کوئی قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا, اپنے عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ اصلاح نہیں کر پائے گا. اور جب تم قرآن کو جو ہے وہ عام ذکر کرو گے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تم ان آیات کے نیچے جو ہے وہ آ گئے, تو ہر آدمی جو ہے اپنی گریبان میں جان کر اپنی اصلاح کی سوچے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے. قد سمع اللہ, یقیناً سن لیا اللہ نے, قول اللتی, بات اس عورت کی, تجادلوں کا, جو بحث مباحثہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ, فی زوجہا, اپنے شوہر کے بارے میں. قد سمع اللہ, یقیناً سن لیا اللہ نے, قول اللتی, بات اس عورت کی, تجادلوں کا, جو بحث مباحثہ کر رہی تھی آپ کے ساتھ, فی زوجہا, اپنے شوہر کے بارے میں. کچھ لوگ جو ہے وہ مانی کرتے ہیں اللتی, تجادلوں کا, جو جھگڑا کر رہی تھی آپ کے ساتھ. تو کیا کوئی صحابی یا صحابیہ یا رسول کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ جھگڑا کرنے والی تھی؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا, یہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی تھی کہ کوئی آ کر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے؟ تو جدال کے معنی جو ہے وہ صرف جھگڑا نہیں ہے, کہ جدال کا معنی جو ہے وہ صرف جھگڑنا ہے, جدال کے معنی جو ہے وہ بحث مباحثہ بھی کرنا ہے. جس طرح آپ نے سورہ ہود کے اندر پڑھا تھا کہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے بیٹے کی بشارت لے کر, تو اس کے بعد جب بشارت ان کے پاس آئی تو ان سے کہا کہ تمہاری اور کیا ڈیوٹی ہے اے فرشتو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے جو ہے قوم لوط کے پاس جو ہے وہ بھیجا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا, یجادلنا فی قوم لوط, کیا ہے وہاں پر, یجادلنا فی قوم لوط, اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا ہمارے ساتھ, فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں, کہ اللہ ذرا گزارا کیجئے, ابھی جو ہے ان کو تباہ نہ کیجئے, ابھی جو ہے تھوڑی مہلت ان کو جو ہے وہ دیجئے. تو یہ نہیں کہ یجادلو فی قوم لوط, اس نے جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا اللہ کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں, نہیں, جدال کے معنی کیا ہے, بحث مباحثہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے, تو جہاد لوگا جدال بمانی بحث کے ہے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل سے پڑھایا آپ کو. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, بحث شروع کر دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میری جوانی بھی ختم ہو گئی, میرا حسن بھی جو ہے وہ ختم ہوا, میرا پیٹ جو تھا میرے شوہر کے بچوں کے لیے جو ہے وہ کارخانہ تھا, میں نے خون جو ہے وہ بچوں کو جنا ہے, اور اسی طرح میرا مال بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا, ابھی اس حالت میں جو ہے اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے کون قبول کرے گا؟ اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے کچھ راستہ جو ہے وہ تجویز کیجئے, میں کیا کروں. وتشتکی الی اللہ, وتشتکی, اور فریاد کر رہی تھی وہ الی اللہ, اللہ کی, اللہ کو, اور فریاد کر رہی تھی وہ الی اللہ, اللہ کو. دیکھیے صحابہ کرام کے ایمان کو آپ ذرا دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کے ایمان کو جو ہے آپ ملاحظہ کیجئے. اسی وجہ سے تو اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی مقرر کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, صحابہ کرام کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تبھی جا کے سیدھا راستہ پا لو گے. یہاں پر دیکھ لیجئے صحابیہ ہے, سامنے پیغمبر جو ہے وہ بیٹھا ہے یا کڑا ہے, اور زندہ پیغمبر ہے, بحث اس سے کر رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں فریاد کس کو کر رہی ہے؟ فریاد اللہ کو کر رہی ہے. صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے تعلیم یہ دی تھی کہ مجھے بھی جو ہے میں بھی فریاد رس نہیں ہوں. فریاد رس جو ہے وہ کون ہے؟ فریاد قبول کرنے والا اللہ ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ صحابیہ زندہ پیغمبر سے جو ہے وہ فریاد نہیں کر رہی, بلکہ فریاد کس سے کر رہی ہے؟ اللہ سے کر رہی ہے. وتشتکی الی اللہ, زندہ پیغمبر کو جو ہے وہ فریاد, زندہ اللہ یعنی اللہ کو جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے. زندہ پیغمبر سامنے کھڑے ہیں, ان سے فریاد نہیں کر رہی. ایک ہے شکوا الی اللہ, ایک ہے شکوا من اللہ. ایک ہے شکوا الی اللہ, ایک ہے شکوا من اللہ. شکوا الی اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ممدوح صفت ہے, یہ جائز ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے, قابل تعریف ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے سامنے فریاد کرے. جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, یقیناً میں ظاہر کرتا ہوں اپنا دکھ اور اپنا درد جو ہے اللہ کے سامنے, اپنا درد اور اپنا غم جو ہے اللہ کے سامنے. تو یہ کیا تھا؟ شکوہ الی اللہ تھا. اور یہ کہ شکوہ من اللہ, شکوہ من اللہ یہ مذموم ہے, یہ قابل مذمت چیز ہے کہ ایک آدمی اللہ سے جو ہے وہ شکوے شروع کرے, ایک آدمی جو ہے وہ اللہ سے گلے جو ہے وہ شروع کر دے کہ اللہ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے, اے اللہ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بیمار کر دی ہے, مجھے بیمار کر دیا ہے, میرے بچوں کو آپ نے بیمار کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ شکوا من اللہ. اللہ سے شکایت کرنی جو ہے یہ حرام ہے. اور شکوا الی اللہ, اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکایت کرنا, اپنے دکھ اور درد کو جو ہے وہ ظاہر کرنا, یہ عین ثواب کا کام ہے. تو واللہ یسمع تحاورکما, اللہ سن رہا تھا تحاورکما, ان دونوں کی بات چیت کو, اللہ ان دونوں کی کیا بات چیت کو جو ہے وہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, یقینا اللہ سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے, سمیع سننے والا ہے, ہر کسی کی جو ہے وہ سنتا ہے, چپی اور تیز ہر قسم کی بات کو جو ہے وہ سنتا ہے. اور کیا ہے؟ بصیر دیکھنے والا ہے, اندھیرے اور اجالے سب میں جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. کیونکہ بصیر اور سمیع بروزن فاعل ہے, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ بغیر اسباب کے سننے والا اور بغیر اسباب کے دیکھنے والا, ہر کسی کی سننے والا اور ہر کسی کو دیکھنے والا ہے.